بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيواني ترى 28 من شهر الله المحرم مواقع 1447 katika darsa ya manzuma manhaju alhaq lil'allama Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tulifikia ubeti wa 58. Qala rahimahullah wa akhbara anna adh-dhikra yabqa bi jannatin وينقطع التكليف حين يخلد. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: ومن فوائد الذكر العظيمة أنه يبقى في الجنة مع الذاكرين. كتك فضل نفيد كبوة za ibada ya dhikri ni kuwa ibada hii itabakia mpaka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watu watakuwa kimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa ukitizama utakuta kuwa katika pepo hakuna takalifu, bimaana hakuna ibada tena. Ibada ni hapa duniani, kule ni starehe. Wale waliofanya ibada hapa duniani wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kesho wastarehe ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna ibada fulani ambayo itabakia mpaka ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada hiyo ndani yake muna nini? Muna raha na starehe. Kutoka watu wakiwa hapa duniani wastarehe naye, na kwa kuwa ni starehe ambayo haina mfano wake, ikabakia mpaka peponi, ambao ni starehe ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul jannati yulhamuna adh-dhikr fil janna kama yulhamuna an-nafas. Na watu wa peponi watapewa ilham ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa takalluf, kama vile mmoja wetu anavovuta pumzi. Mtu avuta pumzi ni jambo la kawaida kwake, maadamu yuko haya avuta pumzi, alhamdulillah. Kama vile wao wanavovuta pumzi, ndivyo watu wa peponi watakuwa wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala bila ya uzito wote. Wayabqa ma'ahum dhikrullah jalla wa ala fi jannatin na'im. Kule kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kutabakia na wao katika mabustani ya pepo, wakiwa waneemeka ndani ile pepo. Katika neema ambazo tanaemeka nazo ni kuendelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha jaa fi sahihain an abi hurairah radhiyallahu anhu عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اول زمره يدخلون الجنه ذكر في الحديث أنهم يسبحون الله بكرة وعشية. تزامى كتك بخارنا مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم ألي بتاجي كوندي لكوانزا litakaloingia peponi, sababu watu wa peponi hawataingia mmoja mmoja peke yake peke yake. Jambo la raha lataka watu wengi wengi. Mambo ya peke yako peke yako hayana raha. Jambo la raha lataka grupu. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, kwa watakuwa wakiingia kwa makundi. Sasa lile kundi la kwanza kabisa litakaloingia peponi, sallallahu alaihi wasallam min ahli aljanna, kundi la kwanza litakaloingia peponi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaeleza sema, yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya, ni wenye kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Na hapa ndio kwa jarile swali, sisi tufahamu kuwa peponi hakuna jua wala mwezi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, la yarawna fiha shamsan wala zamharira, kwa hakuna jua. Watu wakasema jua leo kali, hakuna, hakuna jua. Jua litatiwa ndani ya moto wa jahannam, waadhibiwa watu wa moto wa jahannam, na jua pia itakuwa ndani. Sababu so, kuna wale walikuwa kiabudu jua, na kila mmoja ataadhibiwa na kile alichokuwa akiabudu. Wala hakuna baridi kali peponi, hakuna siku watatambua siku leo mbona baridi hivi, huku kwetu ndio kueleweki eleweki, mara baridi mara joto, mara nusu usikia joto nusu usikia baridi. Washafeni msikitini, usiwashe bwana, washa bwana joto, sisi tusikia baridi. Ya nini? Dhiki hakuna peponi, dhiki dhiki hakuna peponi. Peponi raha bwana, hakuna baridi kali wala joto, watu wanaemeka tu. Sasa katika neema ambazo watakuwa nazo watu wa peponi, watakuwa kimsabih Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni. Watajuaje asubuhi na jioni? Utafanya bidii, utakapoingia peponi utajua huwa asubuhi yao iko vipi, jioni yao iko vipi, utajua tu. Lakini sote tufahamu kuwa peponi hakuna kulala, kuna ati sasa ni usiku wakati wa kulala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yanamun, sababu kulala ni upungufu hapa duniani. Usipolala utashikwa na wazimu na maradhi na nini, lakini ndani ya pepo hamna kulala, sababu kulala ni nusu ya mauti, ni upungufu. Kwa upungufu hakuna, wala hakuna kuchoka, hauchoki kabisa. La yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub, hakuna maradhi, hakuna kuchoka, raha tu. Wastarehe kwenda, maisha yao ni starehe tu. Allah atawaleta katika umbile, hawachoki watu wa peponi. Hum wa azwajuhum fi dhilalin al araiki muttakiun. Hebu fikiria, pumzika tu, kazi yao wao wako peponi pale, wala wamwona Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka nini? Chakula chochote kiko. Wafiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun, ndani ya ile pepo kuna kila ambacho nafsi itatamani. Ndio pale nasema kila mmoja atamani yake. Yule bedui akasema, mimi natamani niwe na ngamia. Utakuwa nao tu, msalamu kumwambia kila unachokitaka kipo. Wengine katika wana wavioni kwa ile raha ya kusoma sema, hivi vitabu hivi nilivyo navyo hivi, kama hivi vitakuwepo peponi? Atamani awe na vitabu mpaka ndani ya pepo, awe iwasoma kwa ile raha. Na kuna wengine hata kitabu kimoja maisha yake hajasoma, mbali na kile anachosomeshwa, ati angeti pekee yake asoma, sababu hajui ile raha. So kuna watu ile raha wanaoipata akisoma kitabu hivi, zile faida akiziona, ile raha anaoipata atamani lau kama hii raha itakuwa peponi. Maadamu katika pepo kuna kila unachokitamani, sisi tuamini kuwa kila unachokitamani kizuri Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ndani ya pepo yake. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun, na macho yatapumbaa, kila kinachopumbaza macho na kupata starehe ndani ya pepo. Na katika starehe hizo, qala ibn Sa'd rahimahullah ta'ala, في تفسير قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه ndio habari za watu wa peponi. Ei, ibadatuhum fiha lillahi, zile ibada ambazo watakuwa nazo watu wa peponi kwa ajili ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Awwaluha tasbihun lillah wa tanzihun lahu 'anil naqais. Sahalisa wamsabbih Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasa kutokana na kila aina ya mapungufu. Wa akhiruha tahmidun lillah, na mwisho ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء. كل آخرة هذه تكاليف حجي زكاة صوم زوت الشنغوك صوبوكت كنيوم بمليبو. وإنما بقي لهم أكمل اللذات, كلي شبكي نواوني إلي لذة إلي وكمليك زيلي, الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة, ladha ambayo ni tamu zaidi kwa wao kuliko chakula kitamu. Ala wa huwa dhikrullahi alladhi tatma'innu bihi alqulub, si jingine isipokuwa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, utaji wa Allah ambao ni sababu ya nyoyo kupata utulivu na kutulizana. Wa tafrahu bihi alarwah, na roho upata furaha. وهو لهم بمنزلة النفس, na peponi huko sio kwa watapata dhiki na nila, ni kama mfano wa mtu anavuta pumzi. Min duni kulfatin wa mashaqqa, bila kukalifika fanya taklifi kwa ni uzito kwa wala mashaka, sahali kabisa. Thumma qala rahimahullah, walau lam yakun fi dhikri ghayra annahu tariqun ila hubbi ilahi wa murshidu. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله, من فوائد الذكر أنه من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل, وأن الإكثار من ذكر الله عز وجل سبب عظيم لنيل محبة الله لعبده. كتك فوائد ذكر ni kuwa dhikr, kumtaja Allah, ni sababu kubwa ya kujishindia mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana, ukikithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu kubwa ya wewe mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Falikthar min dhikri Allahi dalilun ala hubbi dhakiri li rabbihi subhanahu wa ta'ala. Mwanzo atakatufahamu, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni dalili ya kuwa yule mja ampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabba shay'an akthara dhikrahu, anayependa chochote kile atakitaja sana. Ndio kaona kama mtu apenda kazi fulani yake, kazi yake kila akienda akienda mahali aitaje ile kazi, akiona kitu chochote hii yafaa kwa ile kazi yangu fulani, sababu aipenda. Na kuna wengine wapenda wake zao, basi watu wakai salama akikaa kwenye zile maskani zao, basi mke wangu leo ninipikie hiki, basi mke wangu leo ninambia hiki. Utafikiri wengine hawana wake, lakini ampenda. Utamlaumu katika hilo? Hasa ampenda, ampenda mke wake. Kama wewe uko hivyo, mwanzako uko hivyo, lakini utamwona kila saa mke wangu hivi, mke wangu vipi. Akikaa kidogo tu, acha nimpigie simu mke wangu nimjulie yuko salamu kualiko. Mahaba ndivyo ilivyo, binadamu akipenda kitu kila wakati apenda kukikumbuka na kukitaja. Sasa anayempenda Allah subhanahu wa ta'ala, katika alama za kuonyesha wewe ni mkweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, utakithirisha kufanya nini? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kadri ya vile unavyomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ndio unavyojifungulia nafasi zaidi ya Allah kukupenda wewe. Fallahu yuhibbu dhakirin jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wenye kumtaja yeye, awapenda. Walau lam yakun fi dhikri illa hadhihi alfadila annahu tariqun ila hubbi alilah wa anna Allah yuhibbu dhakirin lakafa dalilan ala sharafi dhikri wa fadlihi. Lau kama kusingelikuwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila yote isipokuwa ni hii moja ya kuwa ni njia ya mja kujishindia mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda au awapenda wenye kumtaja, basi yatosheleza kuwa ni dalili ya utukufu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila yake kubwa. Wa dharurati almuhafadhati alayhi, hapa tukiona fadhila kama hii na kuna dharura ya mtu kudumu katika nini, katika kumtaja Allah subhanahu. Lau kama faida ingelikuwa ni peke yake, basi ingemtosheleza mja kujibidisha katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na adhkar mbali mbali. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah fi al-Wabil as-Sayyib, فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. يويوتي أن يتاك كجشندية محبة يا الله سبحانه وتعالى باسنا أكثريش ولمواككم تاج الله سبحانه وتعالى تاجي كوين جبا تاكو بينرنا الله سبحانه وتعالى تاجي كوين. فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم. تكشكولية كتك علم فان mtu kufanya mudhakara na kuregelea mpaka likakali ile jambo, basi kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mfano wake ni kama ile dars na mudhakara, na ni mlango wa ilmu. Fadhikru babu almahabba, kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni mlango wa kupata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shari'uha al'azam, ona dhikr ndiyo ile mpelekea, yani mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ile mpelekea mja kumtaja Allah kwa wingi. Kwa mja yompenda Allah subhanahu wa ta'ala, kile kinachomsukuma yeye kumtaja Allah ni kule kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siratuha al-aqwam, na ndiyo njia yake ile nyoka. Wataka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, shika njia ya kumtaja kwa wingi. Tukumbushana tena, dhikr tunayokusudia hapa si dhikiri bwana zileza kukohoa, ni kuleta adhkar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, na nyinginezo katika adhkar mbali mbali. Kusoma Qur'an ni kumtaja Allah subhanahu. Kadhalika kuhudhuria vikao vya ilmu, وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. نكتك كسوم كتاب شاء الله نكتك كسوم كتاب شاء الله قرآن. نكذلك الدروس العلمية سويز دروس علمية نكتك ذكر نملائكة وزنقوكك تفتح لك الذكر. إن لله ملائكة الله أنا ملائكة واك سياحين وزنقوكك أرضي وتفوت حلق الذكر ذكاو نحلق أنا بتاج الله سبحانه وتعالى نيز حلق زعيل مبيني كتككم تاج الله سبحانه وتعالى كي يهيزين ديو أذكار نزكو سدية ولا تكو سدية أبا نتو أنزكو كهوة نكو بيكا كما نياما مكوسا يرسي تاج الله سبحانه وتعالى ولم تومز وسلم hakutufunza utaji ule. Anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala apate utulivu bwana, si afanye mikono kama bata arukaruka. Si katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an, naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.